الرحمن الرحيم باب اوقات النهي باب د اوقات د نهي کې چې پاغې کې د موز نه من شوي او نه مصدر دی په معنا د مفعول دی علماء کرامو ذکر کړی دی چې پینځه اوقات دی چې هغه کې د موز نه من راغلي یو کله چې نور راخیږي عند طلوع الشمس دویم و عند غروب ها چې کله نور ډوبېږي دویم و عند الاستواء چې نور بالکل د اسمان منځ تراشي او سلورم دے پس د موز د سبانا او پینزم دے پس د موز د مازی گرنا سبرو کن نو دا پینځه اوقات دی چې دی کې په شریعت کې د موز نه من راغلي اختلاف د علماو په اوقاتو د نهي کې په دوو ځایونو کې دی اختلاف د علماو په اوقاتو د نهي کې په دوو ځایونو کې دی یو د دې پشمیر کې دویم په منځونو هغه کې چې داغه تعلق د دې نه سره ده ګوره د احناف مسلک په دې باب کې دا ده چې دا غدری او اوقاتو کې هر قسم موز دی ناجیز غړي فرایض وی نوافل وی زوات الاسباب وی یا غیر زوات الاسباب وی په وخت د طلوع او د غروب او استوا کې هر قسم موز دی ناروا غړي وو د دغه ورځ مازیګر جایز غړي لوار ډوبي کې خدای مازیګر موز نه لري کړي نو په ډوبې دوه کې ویم کې دائمې سلاسو په نزمانه باز علماوې په دې درو اوقاتو کې قضا جایز غړي د فرض او قضا او د نوافل مبارکي اختلاف دی ورد علماء و مسلکونه دی کدا دی داود ظاهری رحم الله و عالم تیر شوه دی وی بس پا دی ټولو پینزو اوقاتو کی جواز د موز دی مطلقن دا د بازی صحابو نم منقول دی خو کې دې شي چې هغه د نهي روايات نو اوریدلي یا دا نهي حمل کړي د پکراهت ترجیحي باندې بلکې باز داب ویلې دي چې داوود ظاهري وای چې احادیث د نهي منسوخ دي خو نور او اکثر علماء د دوی سره په دې کې خلاف کړي امام شافعی رحم الله دا وایي وای جایز نه ده په دی اوقاتو کې مز چې داغه د پاره سبب ني د نوافل نه هر چا غ نوافل دي چې هغه د پاره یو سبب شتا دارنگی منظورا نفل جنازہ تحیت المسجد سجود التلاوت سجود الشکر قضا د فوت شوی مز داوی پکی جائز دی دارنگی امام شافعی رحمت اللہ علیہ د مکی مکرمی استثنام کڑے او د جمعې تر از استثنام د جمعې پر از معنی زوال موال خبره نشته ا د امام سه مسلک موارد وای هر مص په کناروا ده په دی اوقات سلاسو کې سیوا د غورز د مازی ګرنا او هغه وای د سبا او د مازیګر د مزنه پس امام ابو حنیفه رحم الله وای نفل بنکه او کچا نه فرض قضا شوی نو قضا پکې کول شي او د جنازي مزم کول شي امام مالک رحم الله مسلکم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره نږدې نږدې ده نو دې باب کې دغه مسائل درته ذکر کړي چګوره بعد العصر او بعد الصبح امام ابو حنیفه رحم الله او یار قسمه نوافل درس نه دی او شوافی او باز اموی چی نوافل دو قسمه دی زوات الاسباب او غیر زوات الاسباب نو کوم چی غیر زوات الاسباب دی ویدا پکې ناروا دی او زوات الاسباب پکې درست دی لکه جمعات لرالی تحییت المسجد کے سبب شری موجود دے او دست دیو کو او تحییت الوضو کے تواف دیو کو او داغی نپس دورا کاتا کے نو اسباب موجود دی و ایدا پکی درستی باقی مسائل دادر تا دی باب حادیثو کرا روان دی الفصل الاول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب فرمائل لا يتحرى احدكم قصد دينك يود تاسونا فيصلي چې دې موضوع کې عند طلوع الشمس په وخت را خطو د نور کې ولا عند غروبها او نه په وخت د ډوبي دود دي کې ندی په وخت د ډوبي دو کې مسکای او په یو روایت کې دا سه راغلی دي قال ذات ولا عشر سرغن شي حاجب الشمس اغه طرف اعلی د نور او دې ته حاجب زکو ادا شرا سرګندېږي نو که حاجب الانسان د انسان د حاجب غونته را سرګن شي روزي غونته ها به دا غشاني کړي نره فدع الصلاه نو پرېګ دې موزا ورستوي کوي حتا تبرزا تردی چی دیرا سرگن شی او را پورت شی و اذا غابا حاجب الشمس کلچی پوٹ شی آغا حاجب الشمس آغا طرف دن ورفدع سولاتن مسپریزی حتی تغیبا تردی چی خبرابر ڈوب شی اې د نور یو طرف ډوب شو نور لا سرګند نو بس مز مز پرې دی ولا تحینو دیکي یو تا محذوف ادا ولا تتحینو یعنی لا تجعلوا ذلك الوقت حين للصلاه مگر زوی دغه وقت د مز د پارا شکلن ور راخیجی ولا غروبها او ند ډوبه دو په وخت کې فانها بشک دانور تطلع راخیجی بین قرن شیطان پمن د دواړو طرفونو د سر د شیطان کې نور چې راخیجی وې دی ولا مخام خودریږي نوغرت د سر په طرفونو کې راوخاتو کنه قرنه شیطان نه مراد خکورونو نه دواړه طرفونه مراد دي د انور چراخیږي نو د انور عبادت کوون کې دي ته عبادت کوي اج پریوز یو مور ته عبادت کوي چې کله د اسمان من راشي مور ته عبادت کوي نو دغه وخت کې شیطان هم راخاتو کې ودريږي نور ته مخامخ اپ پریوتو کې مدريږي چې دا خلک نور ته عبادت کوي چې مالې عبادت راشي د شریعت متطهره په دې اوقاتو کې منو فرمایله چې په دې اوقاتو کې به څوک سن کوي مزبن کوي متفقن علیه نو دی اوقاتو کې منع راغلی دا چې موز بن کیږي وان عقبه ابن عامر رضی الله عنه قال دی فرمایي ثلاث ساعات دی اوقات دی کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ینهانا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ به منی کوو ان نصلی فیهن چې موږ دې په دې اوقاتو کې مزکو او نقبر فيهن موتانا یاد موږ په دې کې مړه خخ کو ګور خپل معنا دار خخ دې کو په دې کې مړی خبر څه دی وردن کو وې مراد دې ده کې نه هېد د مزن په جنازي او دفن دواړو نه ګوره امام احمد رحم الله په دې ائمه کې دې طرف ته لاړ دې وې چون کې راغلي ان نقبر فيهن موتانا ها ان نقبر فيهن موتانا د مړی د خخورو نو ایمن راغلی نو هغه وې دی او قات سلاسو کی دفن من ده علامہ سندی چی اولوی عالم تے شاموی کا وی ظاہر الحدیث کراہت الدفن فی هذه الاوقات او دا قول دے ما محمد رحم اللہ دے اسوک چی دے دی قائل نی دی پا حدیث کی تاویل کئی چی مراد دے دینا صلاة الجنازہ دا پا میت بانے دا بل قول د جمهور دی ادا یو قول د چا دی د امام احمد رحم الله دی شړې په مسله پوی نو خای کنا امام احمد رحم الله ظاهر د حدیث ته ګوري علما او لیکلم دی چې ظاهر د حدیث نه قولم د دوی دی ادا نور علما تاویل کوي چې دو ان نقبر فیهن موتانا نه مراد جنازه ده نو پا دی اوقات سلاسو کی جنازم درست ندا حین تطلو شمسو تا کم وقی چروخی جنور بازغتن سرگند اخکارا حتا تر تفیا تر دی چرا پور تشیلب مجیز کی وحین یقوم قائم الزوہیرا او کل شود ری دیو دیدن کے دغر میں او دا شود ری دو چی دد سور نشتا نمشرکتا و نمغرکتا حتا تمیل الشمسو تر دی چنور مائل شیٹ د مشرق نه مغرب ته وحینا تدویفا په تشدید د یا سره د پس د زواد نه او کله چې مایل شي نور ډوبې دوتا تر دې چې ډوب شي تر دې پوری چې دا ډوب شي رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا صلات بعد الصبح نشته د مش پس د سبانا مش د سبا شو تر دې چې راپورته شینور ولا صلاة بعد العصر او نشته د موس پس د مازیګر نه حتا تغیب الشمس تر دې چې نور شي ډوب شي د دې کې ګوراد د سبا د مز نه پس مز نشتا د مازیګر د مز نه پس مز نشتا احناف او هر قسمه مز نشتا امام شافعی له مولا وی حدیث حمل دے پالا غیر ذات سبب باندې دوی په دې دواړو اوقاتو کې اغا زوات الاسباب نفلونه جایز دي او احناف دا په عموم حمل کړي خود فرض او استثناء ته کړي احناف دا وایي کده ساری مز د پسو قضا کوي فرض نو کول شي مازیګر د مز نه پس قضا منځونه کوي دارنګي د دې مرزون نه پس ولات جنازه محناف وی جایز ده او سجده تلاوت هم دی وی جایز ده وګور دې کې یو خبره ته سوچو کې یو قاعده ده وی عام کی چکل تخصیص راشی نو عام پا خپل عموم نه پاتی کی گی. عام سده پا خپل عموم نه پاتی کی گی. نو دا نور علماء احنافو تاوی چی تاسو پا عام کی تخصیصو کو پا قضا دا فرضو سرا اپا جنازی سرا و پا سجد تلاوت سرا نو منگم پا کی تخصیص کو پا آغا احادیثو سرا چه آغا نوافلو سرا چه زواتو لسباب دی. پا خبرو رسی دی کنا نو دا احناف و پنیز احادیث حمل دی پا خپل عموم خودی تی استثناء کرده. نو ای دا عام نا چکل استثناء راشی نو بعد الاستثناء عام پا خپل عموم نا پاتی کیگی. متفقن علیه دیو جناغی نوافل زوات السبب جیز گنی مسلکی دی. لکه څنګه زموږ مسلک دی چې من خو امر اغلی خو موږ ته تخصیص او استثناء د قضا منځونو کړي. د مازیګر نه پس جنازه کو، د سبا نه پس جنازه کو، دارنګي سجده تلاوت کو. وان امر ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه الله حبيب مدینه تراغله او نزل ان مدینه تفدخلت عليه وردن شم پاغوي فقلت ما يخبرني عن الصلاه ما له خبر را کید مزبارك او دديد اوقات مبارك فقال وي صلي صلاه الصبح موسکا و موزد سباب سم اقصر عن السولا او اقصر حمزه قطعی دا سم اقصر عن السولا بیا بنشد موزنا حینا تطلع الشمس کم وقت چنور را خیجی. اپا باز نسخو د مسلم کی د حینا پا زیبان حتی راغلی حتی تطلوع الشمس تردی چنور خراپور تشی فا انها تطلوع دارا خیجی حینا تطلوع کلچ را خیجی بین قرن شیطان پا من داغ دو طرفون د سر د شیطان کی وحین اذن یسجد لها الكفار او دغه وخت کی دیتا کافران چې څوک د نور عبادت کوي سجده ور لکای ثم صلی بیا مسکوا فإن الصلاة مشهودة محظورة مسجد دیتا ملائک حاضریږي. اے ملائک حاضریږي چې ویلي کې د دې اجر او دې تا راضي چې سبب گواہی کوي. یوم یقوم الاشهاد دا ملائک به مدریږي چې الله مونږه لیدو چې د مسکولو نو مشهودتن محظورتن حاضریږي چې ویلي کې او دې تا دې راضي چې سبب گواہی کوي. حتا یستقل الذل بالرمح اے پورته شی سور سرد نیزینا معرم او فر رمح اپزما کس شی پاتې نو شو سیوا د فیو زوال نا دا فیو زوال نه دا په باز علاقو کې وی بالکل لی اپا باز کی دمروی چې سم مثلینو ترسی فیوز زوال پا بازی اکی سم رئی دیر وی مثل مثلین سم اقصرانی سولات و بیاد مزنبن شا فإن حين إذن تسجر جهنم پدغه وخت کې جهنم ګرمول شي. اتسجرو بالتجديد والتخفيف مجهول صيغه ده تسجرو يا تسجرو ګرمول شي جهنم ځکه شياطين دي وخت کې عبادت کوي نور مورته ګرمول شي. فإدا اقبل الفيو کلچ را سرگن شی سور مشرق طرف تا او زوالو شی فسولنو مسکوا فإن السولاة مشهودت محضورت مسچه دے دیتا ملائک آزری گی لیکیے او سباوے گواہی قید اللہ پا حضور کے حتا تسولی العصرا تردی چی مزدما زیگر فرضو کے نو چې مازی ګر دی او کوسم اقصره نسولا بیا بنشا مزنا اتا تغرب الشمس تر دی چن ور ډوبشي وحین فانها تغرب بین قرن شیطان دا ډوبیږي په من د دوه طرفونو د سر د شیطان کې وحین اذن يسجد له الكفار او دغه وخت کې کفار دی له سجده کوي. قال قلت صحابي و ما ويلو يا نبي الله اذا الله پیغمبر فلوزو حدثني عنه دا دس بار کی مرات بیان کوي. قال ما منكم نشت تاسو کی رجل یو سړی تاسو کی یو سړی نشتا یقرب بالتشدید ده او کدا معلومه سی غوای ک مجهولا یقرب یا یقرب رانیز دی کړي شی د تا وضو او وبدا او دسد د فایو مزمزونو ده خلکنگال کی ویستان شکو پوزا کیو بوا چای فایستان شرو بیا پوزا شون کی الا خررت خطوایا وجیهی مگر رو غرزیگی گناهونا ده مخدد وفیهی او ده خلید ده وخیاشی بیهی او ده ده پوزی خیاشیم ده خیشوم جمع ده ادا ده ده پوزی باطن تاوائی. ثم اذا غسل وجهه كما امره الله بیا چې مخوینځي لکه څنګه چې ورته الله حکم کړي الا خرت خطوایا وجهه ورزيږي گناهونه د مخدد مې اطراف له هيتي داغه طرفونو د ګری د نه معلومه دوبو سرا دوبو سرا غورزيږي ثم يغسل يديه للمرفقين او بیا دې وینځلا سونه تر څنګهلو الا خرت خطوايا يديه مگر غرزيږي گناهونه د لاسونو د مینا نامله د دغ د دغ تو د بندونو نا معل مايدو بو سرا ثم يمسح راسه بیا دې پر سر مسو کی الا خرت خطوايا راسه مگر غرزیگی گناہونا د سر د دومن اطراف شاری مالما داغ اطراف د ویختو د دن دو بو سرا ثم یغسل قدمه للکعبین بیاوین جی قدمون ترگیتو الا خررت خطوایا رجلیه مگر غرزیگی گناہونا د خپو د من اناملیه د گتو د بندنون دو بو سرا فإن هو قام كشر دي ودي دو مزيو کو فهمد الله او د الله حمد وي واثنا عليه او د الله ثنا وي ومجده او د الله تعظیم او لوی شان بیان کو مجده عظمه بالقلب واللسان ندا تعمیم بعد التعمیم ده بالذی په هغه طریقې باندې حمد وی هو له اهل چې الله داغه اهل له او داغه د عزت او جلال او کمال سره لایق دی وفرغ قلبه لله خالی کو زړه الله ته حاضر کو او نور سيزونه شات او غرزول الا انصرف من خطيئته مگر دې رو ګرځي د خپل ګناهونو ندا سپاک کہے اتیه یوم ولدته امه پشان دا ہے عدد پکمرز چی زی گول او دل رمور دد رواہ مسلمن دا قریب رحمہ اللہ نا روایت دے داد اوسات تابعینو نا دے او دے پا مدینہ منورہ کی وفات شوے دے په 98 هجری کې د سلیمان ابن عبدالملک د خلافت په اخر کې دیوی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان ابن عباس چې ابن عباس او مسور ابن مخرمه او عبدالرحمن ابن الازهر رضی الله عنهم د دریو واړو صحابه کرامو ارسلوه اله عائشه دا کوره بلی گله ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها تا وګوره د امیسور ابن مخرمه یو لوی جلیل القدر صحابی دی د داو د والد دواړو صحبت ته میسور او مخرمه داد عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خریو او در روایات دا اللہ دا حبیب او دا خلفای اربعون ذکر کری ادو عمر رضی اللہ عنہ لازم نیولیو داد لوی علماء نو ادے پا مکہ کی پیدا شویو پا دا حجرت ندو کالا پس اده بیا شهید شوه ده کله چې حجاج د حرم محاصره وکا نو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه حرم کې ګیرو دا تم را بهادر چې فوج دې یې شروعات لې ناغي منجنی کوله ګولغې نه وېداله توپې غوږی ګټي به وشته او دا الله کور او دا حرم په ګټو وشتو نو د په حجر کې مسکو لکابه شریفی پرنالی طرف تا یو وګز زید د د کابه نه بار د دې کې په مز ولاړو او یو غټه ورته ولګي دا د پدې شهید شو اما کدر لثیر وای دی عبد الله ابن زبیر دمر مس کې توجه وا مناجاتو کې بدا سي وای دی ولاړو نو دا غټي ورې دی یو غټه رااله د جامو سره ولګي دا جامو تختولې ود توجه بدل نشوا دومره خشوع خضوع ود د پمسکی و یوزل یو غشه پخپک کلک شویو دا بسنګ او با سردوی ز مسکی ودری گم بیا سیم پویګم نا هه دومره توجه ود د خلکو پمسکی غټ ارالا ادل اولګی دا د جامو سیسم ځان سره یوړا ود په پتا پوی نو شو داسې مناجات والله سره نو دای دا کوره بولی ګلو عائشی بیبی رضی الله عنها تفقالو دیوی اقرا علیها السلام زمونږ د طرف نه په مور باندې سلام وایا وګوره د بیبی دمر لوی شان دی چې کله مساله په لوی لوی صحابه وګرانه شنو تپوس به چانه کولو لوی لوی صحابه په دې روان دی ګوډی لګولې سلام پیوایا و صلحا و تپوستی اکان الرکاتین بعد العصر د دو رکاتو بارک پس دمازی گرنا قال دې فرمای فدخلت على عائشه زور د نشوم پایشی بیبی رضی الله عنها پر دې نه پلا زکه دا مې دیدی خو په پرده کې دا سیدی لکه پرده ای فبلغتها ما ارسلوني نو ما رسول دې تاغه چې دې زلي غلېو چې دا درې واړه صحابه سلام کوي مور او تا نه د دې دوه رکعات مبارک ته پوس کوي فقالت سل ام سلمہ ای وې ته لاړ شه بیبي ورته وي ام سلمہ رضی الله عنها نه ته پوسو دې مسلې باندې اخپويږي ورته صحابيات شان تا دځم ګوکو چې تعالی څوک مسلې لاله ته زه پینې پويګه مغه فلاني لاړ شه بیا غو دې څه کیږي غرور او تکبر مو کچ کیږي فخرجت اليه مګور سوال کوون کې لوګور سمرو خيار دي وای زه بیا د ایتر عالم اے چې تاسو غزای شی بی رضی الله عنها ته لګلم خو هغه خدا سي وي نو ام سلمی رضی الله عنها ته لاړ شم کنا اے ته پوس کوون کو ته وګورې نو هغه چې سو کې لګلې دا سمره لوي شان دي ته چا شرطه و لګلې او ایدر لوی پلانې لاړ شه اوس ته بیا واپس را دي چې په دې فلانی لګلو راضی دي کنه دي راضی د دې یو خيارته له ګوره دا ګوره دا دین سړی له پورا عقل خای او الله دې موږ نه سړی جوړ کی فخرجت الیهم زو واپس را علم ویتا او خبر می ورکو وې دې کې ادب د قاصد دی چې او حاجت لچاو لګلی پخپل به تصرفات نه کې یې پخپل لانو فردونی الى ام سلمہ نو دې زو واپس کم ویلې ګلم ام سلمہ رضی الله عنها تا فقالت ام سلمہ نو فرمایلی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ما اوریدلی د نبی کریم علیہ السلام نه انھا انھما د دوو رکعاتو نه د مازی گر نه پس به من کولا سمرئته بیا موکتو یصلیہما چې دا دوو رکعاتې کوله زما په کور کې کوله ثم دخل بخاری کې شریف کې دا سراغري ماوکه تو موزیکول کالج نمازیګر موزیکو بیا ماترا دن نشو او دا باز روایتو کې دام راغلی چې زما کور تراغه ویکل فارسلت الیه الجاریه نو ما ورتا غم جاریه لیگلی ویا خدا جاریه دیده کی وین زوا حافظ ابن حجر رحم الله وی ما ته د جاری د نوم پته نه ده لګی دلی چې سوک دا او احتمال دا دی چې دا دی لور و زینب نومی خو بخاری شریف په کتاب المغازی کی ذکر کری فارسلت الیها الخادم خادم اولی گلو ده جاری پزیسه ده لفظ خادم ده فقلت نما ورثوي قولي له لا شود الله حبيب تو فرمایا تقول ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمایا یا رسول الله سمعتك تنها نهاتين الركعتين ما تاسو ناوري دليو چې تاسو بده دي دو رکعاتو نمن کول نمازي ګرن پس واراکات صلیهما ا تاسو ویو کته تاسو خپل کوي قال يا ابن ثابي اميه بيبي توي اي د ابي اميه لوري دا د ام سلمہ رضی الله عنها والدو اته دي د افلار ډير سخي د ته به زاد الراكب وسبه وي ادا یو د مکی په سخیانو کې وای دی چې به سفر کولو نو چې څوک بور سره مرګره نو څوک به پرې خل نه هغه خپل توخه به پټولو تقسیم ولا یا ابن تابی امیہ ادا بی امیہ لری سالت عن الرکاتین بعد العصر تا تپوسو کو د دوو رکات مبارک پس نمازی ګرنا و ان هو اتانی ناس من عبد القیس ما تراغلی اوس خلق د عبد القیس قبیله فشغلونی نزی مشغوله کړو من الرکاتین اللتین دا غدو رکاتونو آغن بعد از زهری چه پس د ماس پخین نو ما غدو رکات نو کڑی سر پا دعوت د اسلام کی مشغول شم فهما حاتانی نو داغو ما د دی قزارا گرزولا تا یو مسئله دا لکه رسو زمون فقهای احنافم ذکر کړي دایوی د فرض او قضا فرض دا د واجب او واجب دا او د سنت او صدا سنت تاسو اوریدل نوافل او قضا مشته چانه که تهجد قضا شول وای بیا دیو کی نو وېدا می هغه دو رکعات کول خو عادت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا چې او کار به وکړو بیا به پرې خونا بی بی فرمایي چې او کار به کولو نو بیا به اغپرې خونه لکه یو حدیث کې دا چې ما تارا کار کاته نه بعد العصر عندي قط ام المؤمنین فرمایي وې زما سره د مازیګر نه پس دا دوره کاته نه دی پریخي بیا به الله حبیب شو کولو پدې به دوام کولو نویدی کی جواز راغه د قضا د سنت او د ظهر بعد صلات العصر پیغمبر قضا د دو رکعات سو وخت کړي بای نمازیګر نه پس باج علماء لیکلي چې دا د پیغمبر د خصائص نو لکه ابو داود شریف یو حدیث پدی باندې دلیل لے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازیگر نپس مسکول وینہا نہا ادین بے منم کولا خلق منی کول ویواصل وینہا نلویسال خپل بے روجہ کی ویسال کولو یو بے انیو بے ماتولن بلا بلا او نور بے منی کول نباز علماء دی طرف تلاڑ دی او ګوره دغه مسله و چې دین شوافیغ او هغه ائمه کرام دا مسله دي چې د کوم نوافل د پاره سبب وي نو هغه کول شي د دې دوه رکعات بعد له سره د پاره سبب کونو قضا شي وکنه نو امام شافعی مولا وایي چې کوم نوافل زوات السبب دي لکه او دست تحیت المسجد دی تحیت الوضو سبب شو کنو شو تواف نپس دی نوافلو کې زوات الاسباب او غیر زوات الاسباب وی نو غیر زوات الاسباب په اتفاق ناروا دی او زوات الاسباب کی دو علماء سده اختلاف ته زوات الاسباب کی دو علماء اختلاف ده الف